राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2056 15 फरवरी 2000 लगभग 4:30 ढाले गांव राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा जरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण अपने सच्चे हृदय से भगवान की शरण हो जाओ। हे नाथ आप वो भूलो नहीं कभी। भगवान से एक ही प्रार्थना है, एक ही प्रार्थना का आप वो भूलो नहीं। और उसके लिए एक उपाय बताओ आपको। संसार में रहते हुए जैसे गीता में कहा निर्ममो निरहंकार शांति उदीर सदी, निर्मम और निरहंकार शांति की प्राप्ति हो जाए, ऐसे ही आप कृत में तेजस्वी का काम करते हुए निर्मम और निरहंकार हो सकते हैं। सच्ची बात है, अहंकार ममता मैं पना और मेरा पना ये दो है। एक तो मैं पना हूँ, अहंकार मैं हूँ, एक मेरी चीज है सब, ये दो बंधन है। फायदा एक रत्ती तिल तरह, फायदा तिल तभी है, नुकसान पूरा को पूरा। जन्म मान के संसार में चले जाएंगे और फायदा कुछ नहीं। वस्तु कुछ मिल जाए, रुपये मिल जाए तो फायदा है, उतना ही फायदा नहीं है, किंच फायदा नहीं, सब आदमी है। अरे बहुत लाभ हो जाएगा अगर निरहंकार और निरहंकार। सेवा करना सबसे बढ़िया है, आरंभ का साधन है, आरंभ का। आरंभ से श्री गणेशाय नमः लोगों की सेवा करो, सुखो साओ हित करो, इससे आपके बड़े भारी लाभ होगा, बड़ी शांति मिलेगी, बड़ी प्रसन्नता होगी, बहुत लाभ होगा। इसमें एक कहानी सुनावा, कहानी से बात समझ में ठीक आ जाती है। एक बड़े धनी सेठ थे, शेठ के सात बेटा थे, सात। शेठ के रिवाज बड़ा अच्छा था, सब बेटा बेटियों को ब्याह दिया गया। छोटा लड़का था, उसे छोटी बेहू का अभी बेहूसा हुआ, मन घुमाने आई, दोबारा बाद आती है, घर पर रहती है, ऐसे आई। वो अच्छे बाप की बेटी थी, बाप ने उसको अच्छा पढ़ाया, बेटा जहां जाओ सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, जहां रहो वहीं सेवा करो। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य, सेवा धर्म बड़ा गहरा है, बड़े योगी लोग भी उसको नहीं कर सकते, ऐसा सेवा धर्म है। स्त्री जाति में सेवा का स्वभाव मुख्य है, स्वाभाविक। आज कार्तिक के महीने सूर्य तिथि स्नान करते सूर्य नहीं करते, गंगा स्नान करते पुरुषोत्तम नहीं करते, तो सूर्य में विशेषता है और हमारी माँ में विशेषता होने से हमारे भाई है, हमारे में कुछ आया है तो माँ का अर्थ आया है, माँ के अच्छे लक्षण थे इसे बच्चे अच्छे होते हैं। कहावत भी है नरदाना ने जा है, माँ का स्वभाव विशेष आता है। वो उसको पिता ने कहा कि बेटा सेवा करना, सेवा है ये बहुत बढ़िया चीज है। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए परंतु उनमें सेवा करने वाला नंबर सबसे ऊंचा रह गया। ऐसी सेवा है, सेवा करो। तो वो आई तो अपने घर में देखा तो एक विलक्षण बात देखी, बड़ा घर अच्छी तरह से, सात बेटा सब साथ में रहे, सब बहुओं साथ में, बाल बच्चा साथ में, एक ही जगह रोटी बनाए, रसोई बने। उन्हें विलक्षणता ये थी कि रसोई बनाने वाला नौकर नहीं था, छह देवर जो छाई तीन तरह से बारी आती, एक टाइम एक बारी आई रसोई बनाया करती, किसी के भी हाथ में था दुख है तो दूसरी के मेरी जगह तेरे सेवा करी क्या, मैं क्यों कहूं तो ठीक है सेवा। ऐसी बात सुनी तो लड़के को बड़ा आश्चर्य आया, मेरे पिताजी ने कहा कि सेवा तो करना चाहिए जान कर गए और सेवा का भी तिरस्कार करते हैं। तो उसने क्या किया, सुबह जल्दी स्नान कर अच्छे कपड़े पहन कर शुद्ध कपड़े पहन रसोई में बैठ गई। जैसा गई तो उसने क्यों बैठी, क्यों मेरा क्या अपराध हुआ, क्या अपराध नहीं तुम्हारा हम लाड रखते हैं, इस समय तुम आई हो तुम रसोई बात बनाओ, जब दोबारा आओ तो उस समय तुम ही बनाना, उसमें मेरा कसूर क्या है, ये बात वो समझ भी जाती, ये जैसा समझ भी जाती बाबू से मेरा कसूर क्या है। सेवा करना बढ़िया चीज है, रसोई बनाना बड़ा उत्तम है, ये बात जसी हुई नहीं थी उनके, ये आप आते है एक तीन टंग के बाद में तीन दिन के बाद में फिर सवा करना पड़ता है, रसोई बनानी पड़ती है। वह कहती है कि सेवा करना बड़ा भारी श्रेष्ठ उत्तम काम है और तो मेरे को मिल रहा है, मैं टापर हूँ छोटी हूँ तो मेरे पर कृपा करो, मेरे को सेवा करने दो। सेवा करने लगी हो रसोई बड़ी अच्छी बनाई अच्छी तरह से, पीर में सीखी हुई थी, सबको भोजन कराया, सब राजी हुए। दिन में सास गई उसे कमरे में, सास ने जाकर कहा कि देखो बेटा, हमारी बहू कहते हैं, देखो छह जेठानियां थे, छह जेठानियां जो सटंग से वे करे रसोई तू क्यों करे, तो कहो बाजी मैंने क्या अपराध किया, मेरे को इस तरह दंड दिया जाए, अपराध किया दंड दंड नहीं, तेरा लाड रखते प्यार, मैं तो प्यार में नहीं समझती, मैं तो रसोई बनाने में प्यार समझती हूँ, रसोई में प्यार क्या है, आप साधुओं को भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को भोजन भोजन देते हैं, आप दीन दुखियों के गरीबों की सेवा करते हैं, तो क्यों करते हैं, कहते उनके भोजन कराने से हमारे को पुण्य होता है, क्या घर वालों को भोजन कराने पाप होता है, पाप घर वालों को भोजन कराने को दोष होता है, पाप होता है यार, पाप नहीं होगा तो इनमें बड़ा भारी पुण्य होता है, पुण्य के मन में अभिमान नहीं होता, हमने पुण्य किया ऐसा अभिमान तो होता ही नहीं, रसोई बना रहे खबर कोई पुण्य नहीं, लोगों को तो पता लगता नहीं, और रसोई बना रहे भोजन करा उनको बड़ा भारी पुण्य होता है। जैसे ब्राह्मणों की साधुओं की तृप्ति होती है तो घर वालों की तृप्ति होती है, तो उससे उनको भी पुण्य होता है, इस वास्ते रसोई बनाना है पुण्य का काम है। पुण्य होता है तो भोजन कर से पाप लगता है। आप बताओ सासु सुख भी सासु को पसंद नहीं है उच्च नहीं है यार। घर वाले भोजन का तो पाप होता है क्या? भोजन वो सब तृप्ति होती है तो आपका ही घर है आपका ही धन है आपका ही सब कुछ है केवल बजा मैं देऊ इतना मेरा तो इतना पुण्य तो मेरे को ही होगा ना वो तो मेरे ही होगा। बड़ी अच्छी बात कही है तो चुप होगी सासु बहुत बढ़िया बात कही। छोटी बहू है पर बुद्धि बड़ी वृक्ष है तुम्हारी सोच बड़ी अच्छी है। दूसरे दिन महाराज सास को अपना धो पाए वापस ही जाग गए कि माँ जी क्या करते हो कभी सब भोजन करेगा रसोई बनाऊ ये छोटी बहू भी करे आप भी करो क्या छोटी बहू ऐसी आई है इन्हें बाप सीखा कर भेजी है तुम बड़ी हो तुम समझती हो नहीं तुम्हारा पुण्य खेचने दी है चली कोई काम करती है भोजन करने में पुण्य होता है वो पुण्य अकेली खेचती है तुम समझते हो छोटी बड़ी है बड़ी बड़ी होशियार है तो मैं भी करूँ रसोई तो अब 8 दिन हो गई तो 4 दिनों के बाद भारी हो गई। मैंने समझो भैया तुम बोले और भी 3 दिन से भारी हो गई 4 दिन से भारी आने लगी सासू सात हो गई। तो उसने सुबह जल्दी उठ करके और रहने के बजाय घर में तक कुआ उसका पानी सींच एकदम करा था पानी भर जाता सभी तो अब सुबह ही जल्दी उठ करके पहला भर दिया सब सब भरा हुआ नौकर आया आकर देखा तो उसने भरा हुआ वो बैठा था। सेठ आया सेठ ने कहा भाई पानी क्यों नहीं भरता क्या सब पानी तो सब भरा हुआ है क्या भरू कहा डाल भरा सब सब बर्तन भरे हुए छोटे भरे सब भरे छोटे छोटे गिलास सकोरे भरे हुआ तो सासू को बना के बहू किया हुआ सासू गई बहू के कमरे में और कहा कि पानी तो बोला कि माँ जी आप बात मत करो आपके अगाड़ी कहना है तो गांव को कहना सब हल्ला हो जाता है सब लोग कर जाते हैं मेरी सेवा से नहीं जाती है। अन्न का जल का दोनों का विचार किया जाए तो जल का विशेष माध्यम है आपने पैसा के माध्यम में सुनाया नहीं पैसा सुना तो है अन्न का जल का बहुत माध्यम है चाहे एक बार जीवे दो बार जीवे तीन बार जीवे भोजन कई बार पिए दर्द भी है दर्द भी करे हाथ धोवे कभी पागल करे कभी कुल्ला करे कभी पैर धोए जड़ का काम ज्यादा होता है जड़ से पुण्य ज्यादा होता है जड़ से भगवान बेगे मिलते हैं अन्न की अपेक्षा भी जड़ की बेबा ज्यादा है। अन्न बिना आदमी कई तरह रह जाए जड़ बिना रहना मुश्किल हो जाएगा जब मर जाएगा आदमी जड़ का पुण्य ज्यादा होता है। दूसरे दिन महाराज बूढ़ी माजी माँ जी क्या करते हो गिर पड़ोगे चोट लगेगी तो हमारा सबका काला मुंह होगा इतनी बहु और सात बहु सासू पानी भरे थे मत भरो तो नहीं देखो तुम्हारी अवस्था छोटी है हमारा अवस्था है बड़ी पता तो नहीं मरने का लगता छोटा भी मर जाए बड़ा ही मर जाए परंतु बड़ा तो पहले मरेगा एक ये तो सीधी बात है उम्र आ गई हमारे तो तुम तो जीवोगे सेवा करोगे फिर भी करोगे हम कब कब सेवा जल्दी सेवा तो मेरे को करना ही दो सब कुछ बोल दिया तो जेठाने समझी कि छोटी बहू है जो काम ये सब पुण्य खेलती है ये तो सासुर बहू दो होगी हमारे सबका पुण्य लेने वाली हम सब पानी पिएंगे रोटी जी में देंगे जो काम करेंगे तो इन पुण्य पुण्य तो इनको होगा कभी तो हम तो नहीं करेंगे अब जो पहले आ जाए वो इनसे बड़ा जो पहले आ जाए वो जल कैसे आपने खटपट हुई पहले तो लड़ाई होती थी तू कर तू कर तू कर अब मैं करूँ मैं करूँ मैं करूँ ऐसे लड़ाई होने लगी तो क्या करो चाहती शेर देगा सुनो बारी है वो, और जल बनाने वाले को अस्तित्व दे दिया जाए। तो वह गई सासू के पास के पिताजी को कह दो जवाब नहीं दे, टावरों को पालन कैसे होगा, ये काम करता है यहाँ पर, तो तुझे काम में लगा दो, जवाब नहीं देना। शेठ पर बड़ा असर पड़ा, लोभ नहीं है मन में, ये जो काम करती है उत्साह से काम करती है, लोभ नहीं है मन में, तो नहीं इनको नौकरी छूटा था। अच्छा दूसरी तुझे लगा दे, अब ऐसा काम करेगा, अब पानी भरेगा जो बारी बात, पानी भरेगा बारी बात नहीं, बनाने की बारी बात नहीं, अब बारी में वे करे। तो एक स्त्री आती थी बर्तन मल करके साफ करके जाती, तो चार पांच रुपए इतना रुपया दे देते और रोटी दी जाती, भोजन करो बना जाओ दे जाती। तो अब रसोई बैठी अपने लाकर कुंडा लेकर बैठी है, उसे पहले ही अपने बहू छोटी बहू ने राख का कुंडा भर के पीछे बैठ गई। जब भोजन करके ही उठे तो थाली गिलास कटोरी चढ़ने साफ मांग साफ कर दे। सासू थे ये क्या कर रहे तू, तो समझते नहीं, तेरा कपड़ा खराब हो जाएगा, राख लग जाएगी, बेलब जाएगा, जितना तू पैदा करती है उससे ज्यादा खर्च हो जाएगा उनमें, इनमें क्या फायदा है। माँ जी मैं पैसे वास नहीं करती हूँ, तो आपने माँ बात सुना कि नहीं सुना, सुना तो भाई। तो पांडवों के यज्ञ में सबसे पहला पूजन भगवान का हुआ, और पांडव यज्ञ में पत्र भगवान का ही, तो चूठन उठाने का जो महात्म है वो अन्न का जो सबसे तेज है। सेवा करने में जितनी नीचे दर्जे की सेवा है उतनी ऊंचे दर्जे की होती है, उसका श्रेष्ठ महात्म है, इस वास्ते यही मेरे ऊपर रहने दो। अब सुना है ना, सबसे पहला पूजन भगवान का हुआ, सभी पत्र भगवान उठाए, झूठ उठाने का पुण्य ज्यादा होता है, और सासू ये मैं करूँ वो कह मैं करूँ, और वही कहे उसे कराने बनाने आने दूसरा काम दे, इसको दूसरा काम दे दो, इसके भाई पेट भराई होनी चाहिए, इनके नौकरी छोड़ना। तो बहू का असर पड़ा सब जेठाने पर, सास पर, ससुर पर भी, ये बड़ी समझदार है, झूठ उठ रहा है। अब वो भोजन कर रहे के आदमी, तो सासू खड़ी है और मेरी बस्ती माजी देखो बात सुनो, और सुनो बोलो इस थाली पर मेरा करता है, इनके थाली गिलास कटोरी मैं मजूं की मेरा करता है, क्योंकि तो मेरे पतिदेव है, तो इनके इस्तेमाल का मेरा काम है, जाते काम कैसे कि मैं इनके होने में ये दया है मेरे को, तेरा पति है ये बात है, हाँ मेरा बेटा पहले मैं मांसू है, तेरा पति पीछे हुआ मेरा बेटा पहले हुआ, बात बेटा पहले हुए बेटा पहले हुए बड़ा फैसू ब्याह हुआ है, तेरा ब्याह तो बहुत हुआ है, मेरा बेटा है मैं हमारे बेटे मैं मांस हुई। इस वजह से महाराज जो काम करे सो घोषा गए हो जा गए, ये आपको इसलिए सुनाते है कि अपने अपने घरों में इसने आप लोग करो, ये बड़े पुण्य का काम है, जितने सेवा करोगे उतना अच्छा है, इतना परिश्रम होगा छोटी छोटी अवस्था में बीमार हो जाए, तो क्या क्यों हो जाए बीमार, के काम करे को नहीं बैठी जाए खावे से बीमार हो जाए, काम करे तो शरीर अच्छा काम करना चाहिए से। तो आप लोगों के लिए मैं कराऊ, भाई लोग बहन सब सुनो, शांति सुनो, इसको इसी तरह से अपने अपने घर में यार काम करो, ऐसे प्रेम बढ़े आपस में, स्नेह बढ़ा। अब भाई महाराज क्या हुआ कि पतिदेव से कहा कि गेहूं का पोड़ा ले आओ, और चक्की अपने घर में मंगा ली, एक सखी पुरानी होती है, अब सुबह उठा पाटा पूछ करके और फिर उसे फुलका बनाया और रसोई बनाई बड़े उत्साह से प्रेम से। प्रेम से बनाया हुआ भोजन होता है बढ़िया। मैंने देखा है पड़िया रहे दो तीन दिन तो खराब नहीं होता। भोजन खराब वो होता है जो बनाने में तकलीफ पड़ी जिसकी, उसमें उत्साह होता है, प्रसन्नता होती है, अन्न शुद्ध हो जाता है। तो भोजन इतना बढ़िया बना सब है। आज तो फर्को में स्वाऊ भी विशेष है। अरे चक्की में पीसा जाए जब गर्म गर्म आटा रहता है वो गर्म गर्म जल जाता है, और ये चक्की में पीछा हाथ से पीसा जाए गर्म होता ही नहीं, ठंडा आटा होता है। उसे रोटी बढ़िया बनती है, स्वाद अच्छा होता है। तो आज बात क्या कि छोटी बहू ने आज रसोई बनाई, बड़ी अच्छी बनाई, साग बड़ी बड़ा बढ़िया बढ़िया रहा। क्या है वो पता है क्या आटो पीछा है उसने। तो दूसरी से अपने अपने पति से कहा कि घर में चक्कर आओ, अब कमरे कमरे में चक्कर रख दी, अब पेड़ दो ढाई सौ सरण पीछे इतने आटे करेंगे क्या कि सब कुछ भी करो। ये भुक्ति का रास्ता है, रोटी कोई बनाओ काटा हमारे चलेगा, रसोई बारी आई बनाए हमारे चलेगा। तो भाई अब क्या करें, तो कही तुम्हारा भाई बांधो इसमें भी मार जी वो कहा आप उठे हो बैठो, आपने सात बुआ है, सात सात दिन तो ये करेगी, फिर एक दिन बारी आया बनाओ। कैसा हम तो चक्की पीसेंगे इससे अच्छा रहता है, शरीर अच्छा रहता है, टावर बड़ा सुगमता से होता है, वो शरीर अच्छा रहता है। चक्की पीसने से पसीना निकल जाता है, वरना निकल शरीर निरोग हो जाता है, शरीर हल्का रहता है। नहीं तो बैठ बैठ भारी ज्यादा तो उठाने वाला रोग आएगा, लाश भारी करी ये तो ठीक रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा, बारह सौ बजे होगा सब कुछ बात तो ठीक है भाई। तो आज आटे करेंगे दुकान बेचो करो क्या आटा हारे, अब व्यापारी हो तो व्यापार करते ही हो तो आटा भी बेचो, दाम पैदा होंगे तो पिसाई तो लगेगी नहीं, पिसो तो आप दाम पैदा होंगे, अच्छी बात है। इस तरह से बना जो काम हो बहु छोटे करे। अब सासुर बहू और बुआ के मन में जस गई, आज छोटी बहू करे वही काम बढ़िया। सुबह उठ गए जरूर झाड़ू दिया जो सबके अपना कमरा मारा, दूसरा कमरा मारे बार बेंदा मैं सब जगह झाड़ू दे साफ किया, झाड़ू देना आया वो देखे बैठे बैठे क्या करे, अरे बैठे क्यों मैं क्या करूं। अब कमरा में तो स्त्रियां बैठी नरी है, अपने कमरे का द्वारे का सब झाड़ू दे साफ कर दिया एकदम ही। जो क्या सासू ने पूछा तुम बहू झाड़ू क्यों दे, आपने रामायण सुनी कि नहीं, रामायण सुन दी। रामायण में श्री रघुनाथ जी महाराज जब वनवास में पधारे तो सबरी का घर उसे सबरी कहाँ है, सबरी का आश्रम कहाँ है, सबरी का घर तो बड़े बड़े मोटा मोटा मुनि जाना आश्रम मुखी ने सबरी ने घेर जाए छे रे बल भक्ति तने बस थाए छे, भक्ति तने बस थाए भगवान मोटा मोटा मुनि ने आश्रम मुखी ने छोड़े घेर जाए छे। सबरी क्या बात है, सबरी ऋषियों से डरती भाग जाती नहीं जाती, ऋषि के मारे पर छाया पड़ जाएगी तेरी अशुद्ध हो जाएगा, तो आती नहीं थी। रात्रि में सब सो जाते तब इंद्र दाह रख देती, और पप्पा सरोवर जाड़े में स्नान करने में जाया करते तो डगनी बुहार कर साफ काटा करता साफ कर देती, थोड़ी थोड़ी बाड़ू पिसा देती, जब ऋषि जाते खूब आनंद से नहाते करते ऐसा साफ करती। पहले किसी को पता लगे ही नहीं फिर किसने किया क्या किया पता ही नहीं। इस वास्ते बड़े पुण्य होता है ऐसे सच से सभी देखे ज्यादा प्रसन्न हुए एकदम, तो गलीस का देखे पूरा लगता है। एक संत थे, एक संत की बात सुनी, एक बात याद आ गई बीच में, तो वे संत वैसा भजन करते और ऐसे मस्ती थे सब लोग आदर करते महात्मा है, घर में जाकर के रोटी देते भोजन करूंगा भोजन करूंगा, और देखता है फूट पड़ा कहाँ चले, अरे फूट अरे रोटी नहीं थे, रोटी नहीं ले चाहती थे घर में काम नहीं है, साफ नहीं करी है, रसे साफ नहीं, बूढ़े बूढ़े बूढ़े बूढ़े चलेगा, लोगों को बड़ी निंदा होती, तो जगह रस्से का बचेगा था, रोटी में साग ले लेता, रोटी में भूख लगी, टावर में दो दो माँ को जाओ क्या करे, मैं टावर ही तरी है, रोटी दो साग भूख लगी है, ऐसे संत तो इस तरह से महाराज वह सब काम करने लगी छोटी बहू, सब लोग राजी हुए कि बड़ी अच्छी बात है, जो काम देखे जो काम हो सब मैं करूँ, सब काम मैं करूँ, ऐसे घर में काम करे आपको आप सब बड़ी हो मन में समझो कि हम लखपति है करोड़पति है, हम बड़े बड़े धनी है, हमारे नौकर काम करता है, आप लखपति हो करके आप घर का काम नहीं कर सकते, आपके नौकर देते हुए साधु है क्या, वे भी गृहस्थी है, वे अपने घर का काम करे आपके घर का काम करे, अरे आप अपने घर का काम पूरा कर नहीं कर सकते, अरे बड़े बड़े बड़े छोटे हुए बड़े हुए छोटे हो गए आप, दो घर काम कर दो घर का, अपने घर का काम करे हमारे घर में काम करे, पैसा भी ले ले और काम भी करे, तो वे बड़े हैं छोटे नहीं थे, तो भी हम घर का काम हम नहीं करेंगे। सीता जी अपने देवनाओं को अपने हाथ से भोजन कराती थी, पति को अपने हाथ से भोजन कराती थी, सैकड़ों दासियों जो नहीं इनको भोजन मैं कराऊंगी अपने हाथ से, बड़े प्यार से स्नेह से माँ भोजन कराए ना, जीवनो तो मारे हाथ वो बोले जहरी, जीवनो तो मारे हाथ वो बोले जहरी, बसनो तो भाई में वो बोले बैरी, गाय हिंदू गाय को बोले शेरी, बैठो तो साय में वो बोले कैरी, चालना तो रस्ते वो बोले फेरी, सच्ची बात है ऐसा काम करना, तो महाराज उससे काम किया, अरे आप में प्रेम बढ़ा, एक एक को देखकर राजी हुए, और मैं काम करूँ तुम तो सुनो मैं काम करूँ मैं कर दूंगा, ऐसे करने से सब राजी हुई खुशी हुई, तो जहाँ संपदा संपत्ति नाना, जहाँ कलता विपत्ति नाना, जहाँ आपस में संप बढ़ेगा तो लक्ष्मी बढ़ेगी, लड़ाई घड़ी होती लक्ष्मी महसूस करेगी, बहुत लक्ष्मी घर में कलह शुरू हो जाएगी लक्ष्मी दे जाएगी खरीद हो जाएगी, वो लक्ष्मी बढ़ी, शेर ने कहा भाई लक्ष्मी बढ़ गई हम क्या करें, तो सब जितने इस बुआ थे उन्होंने गहना बनाओगे दिया, वो स्त्री धन होता है, स्त्री का जो गहना है ये सुंदरता नहीं है, ये स्त्री का धन है, कोई आफत आ जाए केवल स्त्री रह जाए तो वो गहना तो विवाद रहेगा, वैसे अपने जीव का चलेगी इसी तरह से, तो वो स्त्री धन है, उस पति का भी हथ रखना ही है, वो दे दे स्त्री अलग बात है, पर वो स्त्री धन कहलाता है, स्त्रियों का गहना जिस वजह से ससुर को कहता बाप कहता है आप गणा करता देंगे सगाई गणा भेजो तो गणा भेज दे, बाप भी मांगता है हमारी बेटी को गणा देना चाहिए, हम भी दे बाप भी दे बेटी को ससुर भी दे अपनी बहू को, इस तरह से गणा दे, तो शेर ने गणा बना करके पांच पांच सात सात जोड़ी नौकरी को सब रहे हो नौकरी कर रहे आप कर रहे देव सब सब धर्म कर श्रेष्ठ गए तो छोटी बहू पोसी जेठा आप रखो घना पिताजी ने दिया है वो पिताजी ने दिया तो पिताजी मारे की सेवा स्वीकार करो आप, मैं तो बालक हूँ आप छोटी हूँ आप बड़ा हो मारी तो मारे कहना है अरे कहना है तो छोरा है छोरी है मेरा ब्याह करोगा तो सोनियों की गहना चाहिए, छोरा का ब्याह करो तो बेटी की गहना चाहिए, मैं तो ये कही हूँ मारे को छोरा है वो सोनी मैं तो कही हूँ मेरे गहना तो शास्त्र का पड़ा हुआ तिजोरी भरी है बड़े तो मत गणा ही है मैं करूँ क्या हमारा ज्यादा है वो तो रख आई आप एक एक सौ से छोड़े कमरा मतलब गहना रख आई, सासू ने पूछा बहू तो गहरा क्यों दिया गहरा शब्द दिया है तारे ससुर ने सबको दिया है बाजी सबको दिया है, जैसे भोजन करने के पुण्य होता है तो देने से पुण्य होता है कि नहीं? आप क्यों देते हो? साधुओं को देते हो, आप ब्राह्मणों को देते हो, आप दान पुण्य करते हो, तीर्थों में जाते हो, वह आप पूजन करते हो, दान देते हो, करते हैं क्यों करते हो? पुण्य होता है तो घर वालों में पाप होता है, अपनी जेठानी को देते तो पाप लगता है, पाप क्यों देते? पुण्य जो होता है तो मैं करूंगी क्या? मैं एकाएगी हूँ, अरे टावर है, छोरा है, छोरी है, अरे जरूरत है, मारे जरूरत हो नहीं, मैं तो अकेली हूँ, मारे कोई जरूरत हो नहीं, इस वास्ते जो दे दिया। जेठाने सास ने विचार किया कि ससुर ने दिया और देने में पुण्य है, बड़ी अच्छी बात है, प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है, कैसा और करो, मैं दूंगी, मेरी तरफ से। सेठ बड़ा राजी हुआ, धोते देते, वो कपड़ा देते, तो क्यों दो इतना बुक्सा भरिया है, अब तो कहीं यू ही दूंगी, वही सुनते हैं। अब महाराज जेठाने मदा लगा, वे दाल वे कहना पट गए, मेरे में पट कर गए, कि महारानी चाहिए, महारानी चाहिए, ये गहने की भूख इतनी मिटती नहीं है, गहने की भूख मिट गई, सब घर में गहना ज्यादा हो गया, देना सब है एक। ऐसे ही महाराज साड़ी और धोती और गहने लगे जो, और छोटे बहू के जो आवे जो बड़ी जेठाने को जबरदस्ती दे ही आवे, आपने छोरा छोरी है, ब्याह करो, आप जरूरत है, मैं देखा आप समझाओ, मारे को नहीं बताओ, मारे खर्चा नहीं है, आप लोगों ने खर्चा है, आप टावर है, मारे तो कोई टावर नहीं बोली, मैं क्या काम करूंगा। इस तरह से आपस में उन्हें सबके प्रेम बढ़ा, सासू का बहू का, और सब लोग छोटी सासू की बेईमान करने लगे। सेठ के मन में तो छोटी सासू पूछो भाई, छोटी सासू छोटी बहू को पूछो, हर एक काम पूछो, सलाह देता नहीं, सलाह देगी, सलाह अच्छी देती है, इसे बात अच्छी पैदा होती है, दूसरों के हित करने की, दूसरों की सेवा करने की बात अच्छी पैदा होती है, मेहमान होगी मेरी। ऐसे ही आप लोग भी अपने अपने घरों में जा करके और काम धंधा अपने लो, चीज वस्तु दूसरों को दो, एक कटोरी भी दूसरे घर से जटे नहीं, लड़ाई कर रहे कटोरी और थाली रही, और बड़ी अच्छी बात है, हमारे देने पड़े नहीं, दूसरे घर से आई थाली मैं जी में सुन लो घसी जाता है, मान ली घसी कटोरी गिलास काम अपना आ जाते, हाथी पानी आ जाए तो अपने माता बन है, हमारी थाली गति से घसी क्या बात है, ये कंजूसी है, ये बहुत तुच्छ दीच वृत्ति है, वही वृत्ति ऐसी उदार के सबने देने अमल दो, थाली लोटा दूजा अपना अपने कई गिलासा कई कटोरिया कई थालिया अपने लार दी सब्जी में सब कुछ करो, सबके असर पड़ा कि कैसी बहुआ तो नहीं आई, नहीं गई थी, ऐसी भी मैं देखी नहीं किसी घर में ही, ऐसी बहु आई है जो अपने घर से अपना रुपया लगा, अपना भाई आ जाए, भाई से गए थालियां देखता, थाली लिया कटोर लिया गिलास लिया लाख देवे, वाह भाई में धर दे, कोई जीवो कोई पियो कोई करो, सब नहीं ऐसे मरा चीज वस्तु देने रिवाज रिवाजों है, सब जेठाने को मन में आएगी मारे घर नहीं भाई देव, मैं ही कटोरी देऊ, मैं ही गिलास देऊ, मैं भी थाली देऊ, घर में लक्ष्मी बढ़ी बहुत, जहाँ संपत्ति तहाँ संपत्ति दाना, संप हो जाएगा आपस में तो संपत्ति बढ़ती है, जहाँ कड़े है तहाँ विपत्ति दाना, कड़े होती है कड़े आपस में लक्ष्मी नमन हो जाती है, ऐसे घर को देखे आप गांव भर में मोहल्ले में असर हुआ, संत महात्मा ने कहा भी वह घर की भिक्षा लाड़ी, वह घर की बड़ी भिक्षा अच्छी हो गई, सब उत्साह से भोजन करावे, तो वहां घर संत लोग आते, ब्राह्मण लोग आते, पड़ोसी आते है, वह घर पानी पीना ऐसी बात है, और एक बात भी अपनी कन्या देनी है तो किस घर में इस रूम देनी, ना तू कर काम करे उस घर में अपनी कन्या यहाँ देनी, मेरी पुत्री सुख पावेगी, तो वह देना चाहते है और लेना भी चाहते उस घर की, इस घर की कन्या हो तो हमारे घर में काम करे, हमारे घर भी सुधार हो जाए, मनुष्य से घर सुधरता है, घर से मनुष्य नहीं सुधरता। लगभग 1 करोड़ मनुष्य सुधरे हुए होंगे, और मनुष्य सुधरता हो तो साधारण स्थिति में मनुष्य सुधरता है, मनुष्य सुधरता है, घर सुधर जाता है, कुटुंब सुधर जाता है। ऐसे जो कुटुंब मैंने देखा है, जो कुटुंब में मेरा मध्यार मानस था, वह एक छोटी बहू पहुंची, धीरे धीरे धीरे सब कुटुंब मानस चढ़ा दिया, सब कुटुंब सबको पवित्र कर दिया, एकदम निर्मल बना दिया, अपने घरों में ऐसे मलिन बनिया। अरे मुर्दा है, बाप भी बीमार हो मर जाए तो मेरे साथ जाए तो स्नान करते कपड़ों से बकरी को मार खा जाए, राम राम राम राम, जीव मार जोर करे, खाता करे बखाड़, पीपा परतक देगी थाली थाली में मशान, थाली में मशान है, ये कोई मैंने कहा है, थाली में है मशान। मुर्दा खावे सूते स्नान करने कपड़ों से खावे, राम राम राम राम, ऐसा काम करे तो घर सुधर जाए, पड़ोस सुधर जाए, वन सुधर जाए, अपने बिरादरी सुधर जाए और संसार सुधर जाए। अपना सुधार से एक महात्मा संत होते है, और संतों से कितने ही लोग सुधर जाते, कई गांव सुधर जाते हैं ऐसे महात्माओं से। जिन गांव में महात्मा 100-200 वर्ष गए वे गांव जितने सुधार है, जिन गांव में 100-200 वर्ष में कोई संत नहीं आया तो वह गांव आज भूत खड़ा हुआ है, भूत मंदिर नहीं है गांव भर में, जागर बजी जागर बजी मंदिर नहीं, सब भूत बजे। जहां संत पहुंचे भजन ध्यान करो, कीर्तन करो, गाते गाते लाओ, प्रेम करो, कीर्तन करो, भगवान को याद करो, संतों को बुलाओ, सत्संग कराओ, ये अच्छे काम होते ही रहते हैं घरों में, कथा सत्संग होती रहती है तो घर पवित्र हो जाते हैं, मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। उनका छोटा छोटा छोरा छोरी मैंने देखा है, वे भी गरीब है, पिता है, दादा है, काका है, बाबा है, बड़े बड़े सब आश्राधा करे, वो भी सुंदर है। तो सत्य ही संसार में अच्छा प्रवृत्त होता है, स्वभाव जगह बड़े बड़े भाई का डिकार सोई बिरा लार उलार सब बड़े भाई करे से ये दिदा सरती श्रेष्ठ तो देवी तो गीता में लिखा है, जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करे दूसरा कैसे करते हैं। श्रेष्ठ वही है जिसके त्याग है, जिसके गिरे में काम धंधा है, उत्साह है काम करने में, वे आदि बड़े होते हैं, धर्म में मुख्य होता है, उसकी बात चलती है, सब आदमी मानते हैं उन्हें करना, ऐसी बात है। तो ऐसी महिमा हो जाए आप लोग जिससे घरों में प्रेम से उत्साह से अपने अपने घरों का काम करना, दूसरे बिरादरी में काम है, कोई नहीं है तो कोई अपने ब्याह साहब है वह जरूरत है तो जाओ, जरूरत नहीं जाओ बिना बुलाए घर में जाओ, काम करा पूजन करा अपने घरे आए करिए, दूसरे भोजन का भोजन कर आप काम करते हो या भोजन हमारे भोजन लोग कहते हैं, हमारे स्त्री कहती है, माँ कहती है बात भोजन हमारे आते माँ कहती है, कितना असर पड़े, कैसे बिरादरी सुख गया, कैसे गांव का गांव सुधर जाए, सब उत्साह हो जाए, करने से इतना असर नहीं पड़ता। कहने हमें कहा छोटी रखो कोई रख ही नहीं, कहना मन कौन कहना, असर तब करता है जब स्वयं काम करे तब काम पड़ता है, तो स्वयं काम करके धंधा करे अच्छी तरह से फिर कहे तो मन पसंद भी असर करे आचरण असर करता है। यद आचरती श्रेष्ठ तत्व इस लोग यत आचरती श्रेष्ठ तत्व 5 यत आचरती श्रेष्ठ तत्व प्रमाण करते लोग आसन का इस तरह से मना घर भर का साल लिया, लक्ष्मी बड़ी खूब आनंद हुआ, सब बहुआ सब सासुर ससुर देवर जेठ सब रजी हो गए, प्रसन्न हो गए, घर घर सुधर, घर घर सुधर हो गया, पहले भी सुधर पहले भी घर बच्चा था, 6-7 भाई हो करके और ब्याह हो गया, बेटा बेटी हो गया, फिर भी साथ रहते थे, अलग अलग नहीं हुए। अपने साथ में रहना प्रेम के लिए, और खटपट हो जाए तो ज्यादा आधा अलग ही होना प्रेम के लिए। साथ में रहने से खटपट होती है तो दूर जाओ, मैं दूर होने के बाद में प्रेम ज्यादा होना चाहिए। दो भाई जाए बिंदास में अलग अलग न रहने वाले, कभी वो भाई साग पूरी लिया, वो लिया, कभी वो फल लिया, वो दोनों खा लिया, कोई बेचारी बोली महाराज एक कटोरे में रह जाए घर में, तुम्हारी कटोरी वही नहीं गई, लाओ चलो कटोरी लाओ। अरे भाई साहब जिठाने घर में रह गई है, तेरा नहीं घर में रही, घर में ही हुई, घी ढुलियो तो मुँह हज में हज क्या हुआ, अच्छी बात है, पर है तो घर में ही, अपने घर से भी ऐसे प्रेम बढ़े। ऐसा घर देखा मैंने, कई भाई रहते लखनऊ, कहते गोरखपुर, घनश्याम जी रहते थे गोरखपुर में, मोतीलाल जी रहते थे लखनऊ, मोतीलाल जी की बेटी गोरखपुर में बुलाई, जो घर में लोगों ने पता नहीं लगाया कि ये भाई की बेटी है, एक अपनी बेटी, अपनी बेटी की तरह भाई रहे, भाई बेटी रहे। अरे बड़ा बाप कहते हैं उनको, छोटा बड़ा होता है तो बड़ा बाप, छोटा बाप, छोटा बाप ना काका रहे, बाप ना बाबा, वो बड़ा बाप। राजपूता में मैं सुनी बात, मैं कहते मीठी माँ, या घर माँ है जन्म देने वाली, तो माँ जो बड़ी माँ है उसको कहते मीठी माँ, मीठी माँ घर जाऊंगा, वहां मीठी माँ है, माँ से मीठी ज्यादा लगे, लाड भी ज्यादा रखे, एक आप घर में पवित्र भी आपकी पहचान हो जाए, छोटे छोटे बालक है, बालक खेलता खेलता अपनी माँ की गोदी में जा करके और भाभी की गोदी में अथवा काकी की गोदी में चले जावे, उदाहरण उदाहरण देखे देखे, आप देखो समझते है, समझ सच हो जाएगा, प्रयास देखेगा तो गोदी में चला जाएगा। ए बालक भोला है, भोला नहीं, बहुत शत्रु हो रहे, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं आप, प्रेम रखो तो आप गोदी में आ जाएंगे, आप खेलेगा। राम जी सदा के ही वहां रहते थे, भरत जी के साथ प्रेम, जिसमें भरत जी के साथ रहते वही भोजन करते, वही रहते, वही खेलते, वही सो जाते, वही के गई माँ है, के गई माँ, सुमित्रा की माँ, कौशल की माँ, वही प्रेम तो वहां रह जाए बोले। इस तरह से सब घर में है, काके बाबा जो है बड़ा माँ है, सब जाए घर ही भोजन कर दिया, बहुत सूर्य आनंद से भाई भाई को प्रेम हो, ऐसा प्रेम हो जैसे हजारों भाइयों का एक ही का प्रेम। लक्ष्मण जी महाराज भी ऐसे प्यारे थे, सबसे छोटे थे शत्रुघ्न जी, भरत जी से छोटे शत्रुघ्न जी, शत्रुघ्न जी सब रखते, सभी प्यार करते, भाई भाई भाई भोजन सब प्यार करते, सारे भाई साठ उठाए थे वे चारों बना दे, चारों भाई थे, चारों भाई दो बहन बेटी, दो शीर दुजी गई, दो कुशल दुज गई, दो बेटी चार बेटी ब्याह किया, चारों में साथ में, तभी तो कहा है राजगद्दी का विचार हुआ कि राम राम जी को राजगद्दी नहीं चाहिए, राम जी का बड़ा संकोच बड़ा, ये जन्म में एक संग सब भाई, अरे भोजन शयन केली दरकाई, कर्ण वेद उपवेद विवाह, कान वेद साथ में जन्मे तो साथ में, कर्ण वेद उपवेद और विवाह ब्याह भी साथ में हुआ, एक साथ में चारों बाबा है नहीं होता ऐसा, चारों भाइयों के साथ ब्याह और संग संग भय भय उषा। और राम जी कहते हैं विमल वंश कर अर्चित एक, इन विमल वंश हमारा वंश रघु वंश है, रघु वंश रघु के नाम से, रघु के नाम से वंश चलाए ये, इस बात से रघु वंश ही तो आपस में प्रेम, विमल वंश कर अर्चित एक, एक अंश के वाले और तो सब ठीक है। क्या कहने से भाई बड़े अभी छोटे भाई में छोड़ के बड़े गुराज भी दी जाएगी ही थे दिखा ठीक नहीं। जब राम ने भरत जी को राज मिला तो भरत ने ये कहा, राम जी ने ये कहा अरे भरत को राज हो जाए खुशी हुई बहुत, बस ठीक बढ़िया कहा बहुत बढ़िया कहा बड़े राजी हुए राम जी। भरत ब्राह्म वही राजू चार गुणा भगवान हुआ जो राज गद्दी देने के लिए वचन हुआ उससे चार गुना उत्साह हुआ भरत जी का राज सुन करे। क्या चार बंदा क्या याद है चार गुना हुआ भरत प्राण पिए वही राजू सब विधि सब विधि सब विधि मोही सब विधा सब मोहनी जन मिलन विशेष पद सब ही बात हित मोर तेन मैं आयुष पितु आयुष मोहनी और संबल जननी तोर। कैसी आनंद की बात है। अब संत मिलेगा गाँव राजमार्ग संत मिलेंगे मुंजन मिलन विशेष पद ये वनवास होने सुबह सभी बात है तो मोर तेन मैं पितु आयु पिता नहीं हो गया और माँ एक ही बात करे माँ तेने कह रही है तू राजी हुई संबंध जरूरी तो अरे भरत प्राण पिए राजू अरे प्राण प्यारे भरत को राजू मिले विधि सब विधि मोहि सन्मुख आज आज मेरे सन्मुख है खूब मन मना मन मन बड़े आनंद से उत्साह से सीता जी गई है उत्साह से। राम जी ने कहा ठीक नहीं है। राम जी ने यहाँ तक कह दिया मेरी बात नहीं मानो तो पाओगी। जो रावण घर दुख पाया ठीक रहेगा मेरी माँ को बातें बनाओ ऐसी अच्छी बातें बताओ माँ को दीर्घ बंधाओ माँ के दुख होगा मैं राम दादा वनवास में चला गया तो तुम वहां रहो। वो कह नहीं महाराज चंद्रमा चंद्रमा है जो चांदनी को छोड़ कर जाता है क्या क्या प्रभाव भवन जाए प्रभाव आई प्रभाव को छोड़ भवन जाता है ऐसे महाराज मैं कैसे ज्यादा जाना गया महाराज अब आप साथ में जाओ प्राण जाएंगे प्राण तो साथ में जाएंगे रघुनाथ जी देगा मर जाएगी कैसे ऐसे चलो साथ के लिए अपने आराम के लिए नहीं लिया उनके मन के लिए लिया तो भाई मैं मन मन बात कर रहा हूँ मन मन आइए ऐसे आपस में प्रेम न होते लोग चारों भाई कितना प्रेम रख रहे हैं लवर घुस रह गया बाहर उस होया उत्साह ये किया राम जी ने माता कुछ और माता रख दी हुई आज मारे सीता नहीं है भाई भाई भाई मारी बहू सीता है ही नहीं सासों में सीता जी याद करती है ऐसे सीता जी बंगल जब चित्रकूट में पहुंचे तो सीता जी सेवा सब के कई माँ की सेवा कर गई के कई माँ की विशेष सेवा करी राम जी भी सबसे मिले तो पहले के कई मन गए के कई मन में नहीं रह जाके नहीं नाराज है पहले के कई जरा नमस्कार किया उसने पीछे गए अपने घर में कुछ ले माँ से पीछे मिले पहले के कई माँ से मिले ऐसा प्राप्त आप भी रखो कैसे कितना प्रेम हो गया आपस में कुटुंब में सुबह स्नेह हो गया इस आपस में प्रेम है तो इस तरह से प्रेम बना सब सब वो तो मेरी चीज बदलो मेरी बरतो मेरी बरतो मतन चीजों वस्तु बढ़ गई काम घट गया आदमी बढ़ गए नहीं तो आज काम तो ज्यादा हो जाता है आदमी नहीं रहते तब नौकर रखो भाई नौकर रखो काम ज्यादा हो गया अरे मारे काम ज्यादा होता ही नहीं आदमी ज्यादा हो गए क्यों प्रेम है स्नेह करे काम तो सेवा करना है सेवा करना है सबसे बढ़िया सेवा है। गीता में कर्म योग इसी का नाम है कि सब में सेवा करनी सबको सुख पहुंचाना आराम पहुंचाना ये गृहस्थ में खास चीज है आप उसे प्रेम रखना रोजाना बड़ों के सुनोगे नमस्कार करना अपनी सास है जिठानी है बड़ी नंद है भाइयों की बड़ी भौजाई है जो बड़ा भाई है बड़ी बहन है पलंग नमस्कार करना, रोज ना उठकर पृथ्वी ने नमस्कार करना, हाथ में तन दर्शन करे, नमस्कार करे, सब पलंग नमस्कार करे। घर में लड़ाई होती, लड़ाई हो भी जाए तो शाम को फिर प्रणाम करना, प्रणाम करे, प्रणाम करे, प्रणाम करे, लड़ाई बढ़ जाएगी। रात में हो जाए सुख जाए प्रणाम करे, लड़ाई बढ़ जाएगी। वो कैसे बने, गाली बोले किसी को, क्या करे, आपस में प्रेम करे उसने। ऐसे घरों में, आप लोगों के ही घरों में ऐसा उत्साह रहे, ऐसा प्रेम रहे, आपस में एक एक का प्रेम करो, एक एक स्नेह करो, एक एक सेवा करो। इन्होंने कहीं सुना ना है, ये आएंगे मैं सुनूंगा, सुना नहीं। सुनो सुनो, इसमें थोड़ा ही रहे।